Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn. Do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September. September morning still can make me feel that way. Μπορεί ο μεγάλος Νίλ Ντάιμον να τραγουδά για ένα πρωινό του Σεπτέμβρη, τώρα να είναι απόγευμα και να πάμε για βράδυ, αλλά δεν πειράζει, είναι ένα από τα ωραία τραγούδια του Νίλ Ντάιμον μέσα στην καθημερινή μας εκπομπή που αφορούν τα τραγούδια το Σεπτέμβρη. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Στην Αγγλία γίνεται τρέλα κυριολεκτικά με ένα καινούριο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο. Το BBC και ο υπεύθυνος του BBC είπε, γιατί εκεί το BBC παίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής, δεν είναι όπως ήταν, όπως είναι εδώ τα πράγματα στην κρατική ραδιοφωνία. Εκεί δημιουργούν τη μουσική όπως θα έπρεπε και όπως κάποια χρόνια δημιουργούσε η ΕΡΤ με τα προγράμματά της. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχει τέτοια δημιουργία. Είπε λοιπόν ο εκπρόσωπος του BBC ότι υπάρχει μια καινούρια τάση που πιστεύουμε να ενισχυθεί περισσότερο και βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει περισσότερο να ακούει ροκ. Λέγονται Royal Blood. Ό,τι πιο καυτό καινούριο, τα εισιτήρια για τις συναυλίες τους πουλήθηκαν μέσα σε 5 λεπτά. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Ακούσαμε το ντουέτο από το Brighton της Βρετανίας. Νομίζω ότι είναι από το Brighton, από εκείνη την περιοχή. Υποψιάζομαι έχει ξεκινήσει. Δύο παιδιά που αναβιώνουν το garage rock και το blues rock στη Βρετανία είναι πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλη επιτυχία για τους Royal Blood, ένα τραγούδι από το νούμερο ένα άλμπουμ της Βρετανίας, το Figure It Out. Είναι η εκπομπή που παίζει τους Royal Blood πρώτη στην Ελλάδα. Το έχουμε παίξει το τραγούδι αυτό και αυτό το συγκρότημα εδώ και καιρό, όπως τα περισσότερα. Είναι η εκπομπή που παίζει τα πιο απίθανα πράγματα σε μία ώρα μέσα ή σε δύο ώρες, αν πάρουμε και τα αφιερώματα. Από την Ute Leber στους Royal Blood, από τους Royal Blood στην Patsy Cline και από εκεί στο καινούριο άλμπουμ του Caribou. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο του Caribou, λέγεται το άλμπουμ Our Love. Αυτός έβγαζε τα πρώτα του άλμπουμ από το 2000 εκεί περίπου. Είναι από την Μανιτόμπα του Καναδά και το πραγματικό το όνομα Dan Snaith. Ακούσαμε λοιπόν Caribou και Can Do Without You. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι καν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Ψάχνεις τον τέλειο σύντροφο της φοιτητικής σου ζωής? Να είναι όμορφος, έξυπνος και να σε κάνει να νιώθεις cool. Μην ψάχνεις άλλο. Back to school και είσαι cool με Mac και iPad. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου παίρνεις Mac με μείον 12% και iPad με μείον 10% στις συνεργαζόμενες αλυσίδες Λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Μόνο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Δείτε όρους και προϋποθέσεις στο isquare.gr κάθετος προσφορά. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα. Η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τα μηνύματά σας. Παίρνει τα μηνύματά σας λοιπόν στο 211-365-9995. Υποδείξεις, ερωτήσεις, οτιδήποτε άλλο. Όπως επίσης εδώ στα SMS που στέλνετε Βήμα FM. Μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm995.gr και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη για το διαδίκτυο, απαντάμε σε ό,τι μας ρωτάτε και τώρα κοιτάζοντας το αγαπημένο ημερολόγιο είδα ότι σήμερα... Σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της μουσικής country. Η ζωή της είχε γίνει ταινία, παρόλο που έζησε λίγα χρόνια σχετικά. Έφυγε νέα από τη ζωή σε ένα δυστύχημα το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Μία πολύ μεγάλη τραγουδίστρια της country και σκέπτομαι ότι εάν ζούσε θα μπορούσε να, εκτός των άλλων να κάνει δίσκους όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε ακόμα και σήμερα να κάνει ηχογραφήσεις. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τη μεγάλη Patsy Cline. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying. Crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. crazy for loving you. Η μεγάλη Patsy Cline, καταπληκτική τραγουδίστρια, είπε τόσα φοβερά τραγούδια μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και είπε ότι αν ζούσε θα έκανε συνέχεια επιτυχίες. Το ίδιο συμβαίνει, μια και είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια η Patsy Cline, συμβαίνει ας πούμε με την, αν ζούσε η Βίκη Μοσχολιού, θα μπορούσε να είχε κάνει πόσα πολλά πράγματα μετά. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι σύνδεση του Willie Nelson, που ήταν συνομήλικός της, 81 είναι ο Willie Nelson σήμερα. Και φανταστείτε λοιπόν, ο Willie Nelson, 81 ετών σήμερα, και είναι στο τελευταίο εξώφυλλο του Rolling Stone. Δηλαδή ένας καλλιτέχνης 80 και ετών μπαίνει εξώφυλλο στο καλύτερο αμερικάνικο μουσικό περιοδικό και ίσως το καλύτερο του κόσμου. Αυτά για κάποιους οι οποίοι είναι τόσο διαχρονικοί, και τι κρίμα που έφυγε τόσο γρήγορα η Patsy Cline από τη ζωή. He called me baby, baby all night long. Used to hold and kiss me until dawn. Then one day I woke and he was gone. Now there's no more baby, baby all night. He called me baby, baby all night long. Kissed my tears away when things went wrong. Oh, what I'd give if he'd just come on back and call me baby, baby all night long. He called me baby, baby all night long. Built me just like a song. I still hear baby, baby, still hear baby, baby, still hear baby, baby all night long. Η Patsy Cline ήταν αυτή. Την Patsy Cline υποδίθηκε σε μια πολύ καλή ταινία του 85 η σπουδαία Jessica Lange, ήταν υποψήφια για Όσκαρ τότε για τον ρόλο αυτόν. Έτσι μπορείτε να δείτε την ταινία όσοι ενδιαφέρεστε, να δείτε ποια ήταν η καριέρα της Patsy Cline. Όλοι περιμένουμε το American Horror Story σε 4 εβδομάδες για να δούμε τι καινούργιο έχει να μας κάνει η Jessica Lange, τώρα που θα έχει δίπλα της, εκτός από τις άλλες που ξέρουμε, και την Patti LaBelle, και πώς σε κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και η Cher. Θα δούμε. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε μία άλλη τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτή που γίνεται 35 ετών και είναι η Pink. Η Pink θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες της γενιάς της, με μία σειρά από πολύ καλά τραγούδια, και την ακούμε σε μία από αυτά, από αυτά τα τραγούδια. Get this party started on a Saturday. για να μην λέτε ότι έχουμε πάντοτε επικριτικά σχόλια για τους καινούριους, είναι μία από τις καλύτερες της γενιάς της. Γενέθλια λοιπόν σήμερα για την Pink που γίνεται 35 και που από το 2000 που ξεκίνησε, 2001 με το τραγούδι το Get the Party Started που ακούσαμε, έδειξε ότι είχε και συνέπεια και συνέχεια και έβγαλε μια σειρά από καλά pop τραγούδια για αυτά τα 14-13 τελευταία χρόνια. Αφήνουμε τις αναδρομές και ερχόμαστε στο σήμερα, στο απόλυτο σήμερα, για να ακούσουμε ποια τραγουδίστρια Αμερικανίδα μόλις 21 είναι αυτή τη στιγμή στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Hit Parade των άλμπουμ. Δεν είναι η πρώτη φορά που γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία η Ariana Grande. Έβγαλε ένα άλμπουμ και μέσα σε 7 ημέρες ξεπέρασε τις 200.000 αντίτυπα, ένα πολύ καλό νούμερο για μια εποχή που τόσο πολύ δεν είναι υψηλές σε πωλήσεις. Από το άλμπουμ My Everything, Ariana Grande με Jessie J και Nicki Minaj. Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, to the B to the A, to the N, to the G. Hey. Ακούσαμε ένα τραγούδι από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του καιρού μας και σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, από το My Everything, από το νούμερο ένα άλμπουμ της Ariana Grande. Αμερικανίδα μόλις 21 με μεγάλη επιτυχία, ήδη για να δούμε αν θα έχει την εξέλιξη της Pink. Είναι η επόμενη γενιά των κοριτσιών που έρχονται μετά την Pink, την Britney Spears και τις άλλες της προηγούμενης και προπροηγούμενης δεκαετίας. Είδα το Σαββατοκύριακο την ταινία «Οι φύλακες του Γαλαξία» και ξέρετε ότι πολλές φορές έχω μιλήσει έτσι επικριτικά για τα blockbuster που έχουν κατακλείσει, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις και νομίζω ότι η ταινία αυτή είναι εξαίρεση. Δεν ξέρω αν μπορώ να την προτείνω. Μπορώ να την προτείνω άνετα στο νεανικό κοινό που πρέπει να την δουν οπωσδήποτε, γιατί είναι μια ταινία από αυτά με τις εκρήξεις, τα high tech και όλα τα άλλα που κυριαρχούν στο κινηματογράφο, αλλά έχει και χιούμορ. Έχει πάρα πολύ χιούμορ και είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες της χρονιάς σε αυτό το χώρο. Ήδη η ταινία σπάει τα ρεκόρ εισιτηρίων, μάλλον θα είναι η νούμερο ένα ταινία της χρονιάς σε εισιτήρια, και είναι και μια εξαίρεση ότι ενώ είναι νούμερο ένα, έχει πάρει και πολύ καλές κριτικές, ιδιαίτερα σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Φύλακες λοιπόν του Γαλαξία είναι μια καινούργια αμερικάνικη ταινία φαντασίας, και αυτό το έργο βασισμένο σε κόμιξ της Marvel, αυτή η εταιρεία πια με τα κόμικ θα θησαυρίσει και έχει τόσες άλλες να έρθουν ταινίες ανάλογες. Επίσης είναι πάρα πολύ έτσι προσιτός και αγαπητός γίνεται ο Chris Pratt, τον οποίο δεν τον έχω δει πουθενά αλλού, σκίζει στην ταινία αυτή, γιατί δεν παίζει απλά έναν ήρωα, έχει πολύ χιούμορ και ιδιαίτερα όταν ακούει τη μουσική την οποία παρουσιάσαμε σε μια ολόκληρη εκπομπή. Αν ψάξετε στο αρχείο, στο Βήμα FM, θα ακούσετε όλο το soundtrack που έχουμε παίξει. Ιδιαίτερα λοιπόν όταν χορεύει εκεί στο ξαφνικά, μέσα στους κακούς και τους άλλους, τραγούδια όπως αυτό εδώ. Yeah. μία από τις μεγάλες επιτυχίες στο soundtrack της ταινίας The Guardians of the Galaxy από το συγκρότημα των Redbone. Αυτή ήταν ένα group γύρω εκεί στο 70, όπου ήταν Ινδιάνοι και είχαν κάνει μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτό που ακούμε, το τραγούδι που ακούσαμε μάλλον, Come and Get Your Love. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται κανονικά στην ταινία, δεν είναι, έχει ένα πέρασμα, αλλά και σχεδόν ολόκληρο το χορεύει ο πρωταγωνιστής. Είναι περίεργη η μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει το soundtrack της ταινίας αυτής, γιατί όλο το soundtrack έχει τραγούδια της δεκαετίας του 70 που πολλά από αυτά έχουν πια ξεχαστεί. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναλύουν οι αμερικάνικες επιβερίδες όπως Los Angeles Times, New York Times και οι άλλοι, πώς το 2014 μία ταινία καινούρια που απευθύνεται στους μέσο όρο 25 ετών έχει τραγούδια τα οποία πάρα πολλά παιδιά από αυτά που βλέπουν το φιλμ ούτε καν τα γνωρίζουν. Και όμως το άλμπουμ έγινε νούμερο ένα και εξακολουθεί να είναι στα 5 πρώτα της Αμερικής. Στο δεύτερο μέρος που έχουμε αφιέρωμα στο κινηματογράφο θα παίξουμε το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους στο τέλος, το απίθανο And No Mountain High Enough, με τον Marvin Gaye και την Tammy Terrell. Ενώ τώρα πάμε στο άλμπουμ όπου θα ρίξει κατά πάσα πιθανότητα μεθαύριο την Ariana Grande από το νούμερο 1 της Αμερικής. Είναι το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος Maroon 5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικοθεατρικό φθινόπωρο στο προάβλιο του Μπάντμιντον από 29 Αυγούστου. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, Πιάφ, του Δημήτρη Μαλισόβα με τη Μίλη Καραλή. Κάθε Πέμπτη, συνέντευξη με τη Δανάη της Ευσταθίας με Άννα Φόντσου και Αλέξανδρο Μπουρδούν. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέρες ραδιοφώνου του Μάκη Δελαπόρτα με Ελένη Δήμου, Παναγιώτη Πετράκη, Μέμο Μπεγνή. Μουσικό προάβλιο Μπάτμιντον. Από 29 Αυγούστου. abcd.gr, viva.gr, 210-8840-600. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερωτησούλα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Γίνεται να παρακολουθήσω τη μισή συναυλία εγώ και την άλλη μισή η κοπέλα μου με το ίδιο εισιτήριο? Μην κάνεις έκπτωση στο θέαμα. Γιατί η ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει στους πελάτες του το αποκλειστικό προνόμιο να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε μοναδικές συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου, αποκτώντας τα εισιτήριά τους με έκπτωση 50%. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει για την προπόληση εισιτηρίων και μόνο για αγορά από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πόσους εραστές είχες? Σιωπή. Ναι. Μια λουρά. Αχ, συγγνώμη, σε πείραξε η ερώτηση. Όχι, μετράω. Δεν να το που λέει, έχεις γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας σου? Όχι, λέει ο άντρας. Θέλεις? Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το πρωί, Βασίλης Αδαμόπουλος, Σωτήρης Ξενάκης, στον Βήμα FM 99,5. Είπαμε λοιπόν ότι εδώ κάθε μέρα όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τη μουσική, που όλο γινόμαστε και λιγότεροι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει η μουσική, απλά η μουσική είναι πια background, χαλί. Είναι ένα χαλί που μπαίνει στις ραδιοφωνικές εκπομπές, στις δημοσιογραφικές, από εδώ από εκεί, ένα χαλάκι και το μας εξυπηρετεί τους περισσότερους. Εμείς εδώ τη μουσική δεν την βρίσκουμε για χαλί, βλέπετε ότι αποφεύγω να μιλάω στα περισσότερα τραγούδια και είναι μια εκπομπή που πρέπει να ενδιαφέρει αυτούς που συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τη μουσική. Και αν μερικές φορές είμαι λίγο έτσι αυστηρός, να το πω σε εισαγωγικά, είναι γιατί λυπάμαι που η μουσική σήμερα δεν παίζει τον ίδιο ρόλο που έπαιζε τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα, είτε είναι ελληνική είτε είναι ξένη. Έτσι λοιπόν εδώ, όπως γινόταν πάντα εδώ και 40 χρόνια και στην ΕΡΤ, παρουσιάζουμε αυτά που είναι αξιόλογα και κάποια άλλα που δεν είναι και τόσο, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε για να ξέρουμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Αυτό είναι ένα καλό συγκρότημα, ένα συγκρότημα που λέγεται Pierces, ένα συγκρότημα από το Birmingham της Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι σαν ψυχεδελικό ροκ και έχουν και folk μέσα κτλ. Κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα το πέμπτο άλμπουμ τους που λέγεται Creation. Είναι δύο κορίτσια. Δύο κορίτσια, η Άλισον και η Καθρίν Πίρς. Αδελφές είναι αυτές. Yeah. Αυτό ήταν το καινούριο άλμπουμ των Pierces, Creation. Ακούσαμε το Believe in Me. Το συγκρότημα των Alla Las τώρα, το συγκρότημα που άρχισε να γίνεται γνωστό και στη χώρα μας, όπου αναβιώνει σχεδόν όλο τον ήχο της δεκαετίας, όλων εντάξει, ένα μεγάλο μέρος από τον ήχο της δεκαετίας του 50-60. Λένε ότι τους αρέσουν οι Mamas and Papas, οι Beach Boys, όλα εκείνα και το rock and roll λίγο πιο πριν. Οι Alla Las βγάζουν καινούριο άλμπουμ και είναι επόμενο τους αρέσουν όλα αυτά, γιατί ήταν παιδιά που δούλευαν στο κατάστημα Amoeba του Los Angeles, το μεγαλύτερο κατάστημα στον κόσμο, όπου εκεί είναι ένα πανηγύρι για να ακούει κανείς ό,τι θέλει η ψυχή του. Από το άλμπουμ Worship the Sun, οι Alla Las τώρα. Αυτό είναι λοιπόν το συγκρότημα των Alla Las. Σκεφτόμουν σήμερα ακούγοντας αυτόν τον ήχο, ότι αυτός ο ήχος είναι προσιτός ακόμα και στη γενιά του 60. Όχι γιατί κυκλοφορούσαν τα ανάλογα γκαράζ και τέτοια στην Ελλάδα τότε. Ήταν μια σκοτεινή εποχή, ούτε καν. Αλλά κάποιοι, χωρίς άδεια, τα έβαζαν σε ελληνικές ταινίες. Αν δείτε, όχι αυτό, διάφορα εκείνης εποχής, αν δείτε ελληνικές ταινίες εκείνης εποχής, θα δείτε ότι τα διάφορα ζευγάρια σε κάτι night club χορεύουν κάτι τέτοια κομμάτια, που τα έπαιρναν δεν ξέρω πώς, χωρίς άδεια τα έβαζαν. Έτσι λοιπόν, είναι ένας ήχος που κάπως τον ξέρετε από τους πατεράδες στα παιδιά. Το νέο άλμπουμ Tricky βγήκε σήμερα. Sun down, she makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? An eye for run down. She breaks the love down. I feel real now. She's says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. When you talk loud, don't want to put you down. If you're all mine now, can see you fade out. Why won't you stay now? Shadow cast down, you didn't even look round. Keep you in the back of my mind, you're always in. My mind, you're always in my sun. Some sundown, she makes me run round. What's fun now? Where's fun now? An awful rundown. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud.